الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله العظيم. سورة أعراف اتم سپارہ آیت نمبر 73 74 75 76 سورة أعراف اتم سپارہ آیت نمبر 3 اویا سلور اویا پنز اویا شپگ اویا ندین مخ کے سبق کی د قوم هود ذکر شوی دینن سبق کې د سمودیانو ذکر دی دا د صالح علیه صلوات و سلام قوم دی کله چې عادیان بعد سرسر باندې هلاک شو دا غوی نه کم باقی مانده خلک پاتې شو هغه د عادیانو هغه ځمکه هغه دغه خلکو آباد کړې سمود دا د عادیانو قبیله ده یو ته عاد وی دا د ارم قبیله ده یو ته عادیانو یو بل ته سمودیان وی د شاخونه دي د عادیانو نه وروستو چې کوم هغوی کې بچ خلک پاتې شو مسلمانانو هغوی په دغه ځمکه باندې آباد شو دا د عربو د شام په مینس کې علاقه ده حجر یو علاقه ده خار دی هغه د دوی دار الخلافه وه زمانه تیریدا تقریبا چې سل کاله تیر شو نو بیا د دوی نافرمانۍ دغې قوم کې بت پرستی شروع شوې وه ګناهونه شروع شوي الله پاک دوی ته پیغمبر راولېږه صالح علیه الصلات وسلام صالح علیه الصلات وسلام هم د دوی د قبیلې نه او د قوم نه او یو عزتمند شخص سره تعلق یې ساته علامه قرطبی رحمه الله د صالح علیه الصلات والسلام شجره نسب دارنګ بیان کړی دی صالح بن عبید بن آصف بن ماشخ بن عبید بن حاضر بن سمود نو دا هم د سمودیانو قبیلې نه دی هم د دوی رور دی الله ورته پیغمبر راولېږه حضرت صالح علیه الصلات والسلام دوی د بت پرستۍ نه منع کړل چې بت پرستی مه کوې څنګه چې نورو پیغمبرانو د یو الله د وحدانیت دعوت قوم ته ورکړې دی دغه رنګې حضرت صالح علیه الصلات والسلام خپل قوم ته د وحدانیت دعوت ورک او ورسره بعضې احسانات د دوی ذکر کړل چې تاسو سره ما احسانات کړي هغې کې یو احسان خو مې در باندې دا کړی دی چې د عادیانو نه وروسته مې تاسو د هغوی خلیفه ګان جوړ کړې، هغه ځمکې تاسو له مې درکړې، هغه علاقه مې ټوله تاسو له درکړه، تاسو د هغوی جاننشین شو. بیا تاسو له مې غټ غټ بدنونه درکړي وو، صحتمند وی. بیا علاقه څنګه چې هغوی دپاره سر سبز و شاداب و مزیداره باغونه جوړ کړي وو، فصلونه به یې کرل، میوې به یې کرلې، هغسې تاسو هم هغسې کار کو. تاسو له مې دولت درکړې و، بادشاهي مې درکړې وه، او تاسو په هوار ځمکه باندې به بنګلې جوړولې، لوی لوی محلات، په ګرمۍ کې به تاسو هغې کې اوسېدی، او په ژمي کې به بیا تاسو غرونه تراشلي وو، هغه غرونو کې به تاسو بیا پاتې کېدی. دا غرونه تراشل او هغې کې مکانات جوړول دا یو فن و، هغې کې ما تاسو له مهارت درکړی و، دا دومره احسانات ما تاسو سره کړي و. الله ګیله کوي د دوی نه چې ګورئ تاسو ته ما پیغمبر درولېږه، تاسو د پیغمبر نافرمانی وکړه او بیا ما تاسو هلاک کړی، د هغې نافرمانۍ په بدله کې. د عذاب ذکر به سبا له راځي په دوی باندې کوم څنګه عذاب راغلی، خو نن دوی باندې دغه احسانات وته الله یادی چې تاسو سره ما ډېر لوی احسانات کړي. او بیا د ټولو نه غټ احسان مې در سره دا کړی چې تاسو ته پیغمبر درغی حضرت صالح علیه الصلات والسلام، او یا کال حضرت صالح علیه الصلات والسلام دوی ته د الله د وحدانیت دعوت ورک، او یا کال پس دوی وی چې اوس ته ځان خلاص کو، راځی چې یو معجزه ته وغواړو، نو یو فرمایشي معجزه وغوښته. الله وایي ستاسو هغه فرمایش ما پوره کړ چې تاسو کومه معجزه غوښته. معجزه دوی څه وغوښته؟ د هغې ذکر هم دی نن آیاتونو کې راځي. حضرت صالح علیه الصلات والسلام ته قوم وی چې دا مخامخ غر دی، چې د دې غر نه مونږ ته یو اوښه را پیدا شي، اوښه راوځي. او بیا د دوی د فرمایش مطابق بعضې تواریخو دا لیکلي دي چې دغه اوښه د څلورو میاشتو بلار به وي، په دغه اوښه کې به څلور رنګونه وي، یو سور، یو زیړ، یو تور او یو سپین. او چې کله د دې نه خپل بچی پیدا شي، په هغه بچي کې به همدغه څلور رنګ وي، د دې اوښې شکل به دغسې وي. او دا اوښه چې داسې وي چې د دې شوده هغه د شاتو نه خواږه وي، په اوړي کې یخ وي او په ژمي کې ګرم وي، که زموږ بیماران اسکي چې هغوی ته په شفا میلاویږي، او مونږ د لشلو زحمت هم نشو کولی چې ټول خلک په اوښه لش نه، بس مونږ به لوښې راوړو، د هغې لاندې به ږدو چې زموږ لوښې خود به خود ډکېږي. بل دا چې مونږ د دې شوده دومره دا مونږ له شوده راکوي چې مونږ پرې مړېږو لږ نه، کم خاندان، کم قوم، کم سړی شودو لوښې کېږي، نو چې دومره شوده ورته راشي چې دوی پرې مړېږي. حضرت صالح علیه الصلات والسلام الله ته سوال وکړ چې یا رب العالمین، ته په دې باندې قادر یې، ستا دپاره دا ګران کار نه دی، آسان کار دی. یا الله ته د دوی دا فرمایش پوره کړ. الله پاک حضرت صالح علیه الصلات والسلام ته وفرمایل چې اے صالح، دا شرطونه زه د دوی پوره کوم، خو دوی به زما شرط منی. یو خدا ده چې ایمان به راوړي، که ایمان یې راونړو نو بیا به یې هلاک کوم، او بل دا ده چې دې اوښې ته به نقصان نه رسوي، په دې به سورلي نه کوي، دا اوخه به وخینه په کاڼو به نولي، هیڅ قسم تکلیف په دې ته نه رسوي. او درېیم شرط دا دی چې دا ځمکه زما د فراخه ځمکه ده، دې کې ما واښه پیدا کړي دي، خوراک مې پیدا کړی دی. څنګه چې دوی د دې ځمکو نه خوراک کوي، الله وله میوې او باغونه ورکړي دي، مې هر څه ورکړي دي. څنګه دوی د ځمکې نه خوراک کوي، دغسې دا اوښه به م ګرځي او خپل خوراک به کوي. دا د زما ځمکه یا دا د دوی نه ده، دوی به منع کوي نه دا اوښه، چراګاه کې به سري او خپل ځان به مړی. کومې اوبه چې دوی استعمالوي، نو یو ورځ به د دوی نمبر وي او یو ورځ به د اوښې نمبر وي. او د دغې اوبو په بدله کې دا اوښه به په دویمه ورځ دوی ته دا شوده ورکوي چې کله هم دا د دوی اوبه وڅښي، اگر چې د اوبه زما دي، خو چونکې دوی یې څښي، نو په هغه ورځ د دوی څارو ته او دوی ته اوبه نه میلاویږي، هغه اوښې به غونډې اوبه وڅښلې، ختمې به یې کړې دي. نو د هغې په بدله کې به دا اوښه دوی ته شوده ورکوي، چې دا دوی څنګه شوده غواړي، چې خواږه به وي، په اوړي کې به یخ وي، په ژمي کې به ګرم وي، او وافر مقدار کې به وي، موږ ته به میلاویږي چې موږ پرې مړیږو، بلکل به دوی ته میلاویږي. خو یوه ورځ به د اوښې نمبر وي، په هغه ورځ به دوی اوبه نیسي. صالح علیه الصلوة والسلام سره قوم دا شرطونه ومنل، وی بلکل دا ټول شرطونه د سره منو. الله ته سوال کوي، یا الله پیدا کړي. دا قوم ټول مخامخ ولاړو. صالح علیه الصلوة والسلام ورته وی، دغه غر ته ګورئ، تاسو د دغې غر نه اوښه غوښتې ده چې د دې نه روزي. په دغه غر چې دی، نو هغه اوښ وزېد، هغې کې یو ګټه وه، غټه تیګه وه، هغه تیګه سیرې شوه او د هغې نه دغه اوښه راووته او دې قوم ته را روانه وه او راله، او بیا دوی سره اوسېده. څه موده دوی دغه شرایط منل، نافرمانی یې نه کوله. دا اوښه به راله، ټوله ورځ به یې چراګا کې سرنو کو په پټو کې، په دویمه ورځ به راله، اوبه به یې وڅښلې خپله ایسه، بیا به ودرېده، دوی ته به یې شوده ورکړل، او بیا به لاړه حضرت صالح علیه الصلوة والسلام او د هغه چې کوم ملګري و هغوی سره به ولاړه وه، هغوی سره به پاتې کېده. دا معجزه چې دوی ولیده، بعضی کسانو، بعضی تواریخو لیکلي دي، 4000 کسانو ایمان راوړه. لکه څنګه چې مخکې قومونو کې دا تیر شوي دي چې د قوم غریبانان او کمزوري خلک هغه به پیغمبر مرسته کوي، امداد کوي، ایمان راوړي، دغه رنګې د صالح علیه الصلوة والسلام په قوم کې چې کوم غریبانان خلک و، هغوی ایمان راوړه. هغه سردارانو، هغه ملکانو، وډیرانو، هغوی چې دی، نو انکار وکړه، دا قوم یې منې کړه. د نن سبق کې دا راځي، قوم ورته وي، ولې تاسو ایمان راوړی دی؟ څه وي او که نه، مونږ ایمان خو راوړی دی په حضرت صالح علیه الصلوة والسلام باندې. نو دغه مشرانو ورته وي، وایي مونږ خو ایمان نه راوړو، تاسو ایمان راوړی که په دې طریقه باندې. الله پاک دغه اوښه پیدا کړه، صالح علیه الصلوة والسلام مخالفت هم دوی کوو، باوجود د هغې نه هغه خپل دعوت نه پرېښود. الله ورته دا ویلو چې دې اوښې ته به نقصان نه رسوي. د دعوت سلسله خو شروع وه د حضرت صالح علیه الصلوة والسلام، دوی انکار کوو، الله پرې عذاب نه راوست چې دا ټول شرایط پوره شي. خو چې کله د صالح علیه الصلوة والسلام قوم اوښې ته نقصان ورسو، نو بیا پې الله عذاب راوست. اوښې ته یې څنګه نقصان ورسو، او بیا په دوی باندې څه عذاب راغی، په کومه طریقه باندې دوی دا اوښه مړه کړه، د هغې ذکر به انشاءالله سبا سبق کې راځي. د دې سبق ترجمه عزتمند ووایه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، رالېږلې مې و سمودیانو ته، أخاهم رور د هغوی صالحا چې صالح علیه الصلوة والسلام، قال صالح علیہ السلام وتو یا قوم اے زما قوم اعبدوا الله د خدای عبادت وکي ما لکم نشتا ستاسو د پاره من اله غیره معبود علاوه ددن د الله نه علاوه د بل معبود نشته قد جاءتكم بينة من ربكم پتائی سر راغل دیتا ستا بینتن اغا واضح دلیل من ربکم در افستا سنا تاسو چی زمان کم موجزه غواره او غختن دا اغم دا ترال هذه ناقت الله دا اوخ دا خدای پاک تا لکم ستاسو دا پار آیتا نشانه دا فزروها پریک دی دیلر تاکل فی ارض الله چی دا خوراک کئی پزمک دا خدای پاک غرز دا ای چی دا از مک استاسو ندا نا دا اللہ از مک دا کدا استاسو وا نستاسو نمخ که قومم دا دعوه کرده و عادیانو چه دا زمونگ از مکه دا و دا زمونگ محنت ته چه دا مونگ باغونه کرده دی و میوه کرده دی نا اغا عرصت پاتی شو او اغوی دا دی زمکه نلاره استاسو او گره دا دین عبرت و اخلی چه دا زمکه اغوی زان سر یهو نره دا دولتونه دا اغوی زان سر یهو نره نا دا خدای زمکه دا و خدای تا و پاتی کی زمونگ ناپوی خلق خصوصا زمون پختانه پس مکو بانده جنگو نکی پا یو لیش زی بانده یو بلوجنی تا دی دا خیال دا جولی دا از مکه زماره عزت من دا پا دی از مکه مخ که نور خلق تیر شوی دا دا اغوی از مکه و چم زن سره یو نره هم دی از مکه زن لانده کل از مکه راخ کل خپل خیطا که واقشتل خدا از مکت پاتش دشمنو تا و طرفگنو تا ساجد دا خو اللہ من ترا کرده دا از مکت تازو تخپل فیده و آخ غلی پا کیو کره باغون پا کیو کره خپل رزق پا کی تلاش کی باقی دا استاسو نده اللہ وی دا زمان دا سنگه چه دا مخکنه و استاسو دا پلارون و نیکون و نتاسو تا پاتشه ویده دق کسی با تاسو نم پاتیشی ستاسو بچو ستاسو نوسو تا پا دی با سل کال پس نور خلکی بیا با تاسو نیه دشمنه پی ولی کره فزروها پریک دی دی اوخی لرا تاکل چه خوراک کی فی ارض الله پز مکد خدای پاک ولا تمسوها بسوء او دی تا با لاس نلگوه پا زرر سر دا با مساکوه نا پا زرر سر تکلیف پا وطن راه سر که تکلیف هم وطن او رسو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس او برسیگی تاسو تا عذاب درناک اللہ بسخ عذاب دل درکی حضرت صالح علیہ السلام قوم تا دعوت ورکی خپل احسانات پی اللہ پاک بیانی چه او گوره تاو زمان احساناتو تاو گوره وزکرو یاد که از جعلکم خلفاء فاغی وقتی چه وی گرزول تاسو خلیفگان جان نشینی و گرزوله من بعد عادن پس دا عادیانون دا غوی دا از مکه تاسول درکل و بوعکم فی الارض او تکانه درکل تاسول را پز مکه کی زی درک تاسول تا پز مکه کی او بیا تاسول دا فن درک تاسو کی دا کمال خود پاک واچو دا قوت و طاقت دا کی واچو تتخذون من سهولها چه تاسو نیسه جوڑوه من سهولها دا غنر مزمکینا اوار ازمکینا قصورا بنگلی علیشان محلات معنی جوڑوه پا اوار ازمکا باندی دوی بنگلی جوڑی کرده و تنحتون الجبال بیوتا او تاسو تراشل غرونه کورونه پا غرونه به اتراشل یا خدا مضبوط خلکو طاقتور خلکو غاڑ غاڑ خلکو اللہ والا طاقتور کرو ندوی آغا غرونه تراشل او آغی که به بنگلی جوڑولی کورونه پک جوڑول پا جمی که با یوزه که اسیدل و پا اولی که با بلزه که اسیدل فن تعمیر که دوی سنگ تراشه که دوی دیر لوی مهارت د دوی هغه آثار او هغه عمارتونه چې دوی غرونو کې کم جوړ کړي وو د هغې یادګارونه اوس هم باقي پاتې دي. علما لیکلي دي چې هغه کتبې اوس هم موجود دي چې د دوی په خپله ژبه کې ارمي او سمودي ژبه کې هغه لیکلي شوي دي. هغه اوس هم په مدائن صالح باندې مشهور دي. که څوک په نیټ باندې پوهېږي مدائن صالح څوک یوس کړي نو هغه به هغوی تراشي، هغوی به یې وویني. هغه غرونه چې دوی تراشلي دي او کورونه یې پکې جوړ کړي دي، د هغې چې کومې دروازې یې جوړې کړي دي او هغې باندې کوم نقشونګار کړی دی، هغه اوس هم موجود دي، مدائن صالح. نو الله دې ځای کې فرمایي وتنحتون الجبال بیوتا، تراشل به غرونه بیوتن کورونه، په غرونو کې به یې کورونه جوړو. الله پاک فرمایي فذکروا یاد کې آلاء الله، هغه نعمتونه د خدای پاک، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، او مه ګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. کفر او شرک مه کوئ، بت پرستی مه کوئ، ګناهونه مه کوئ. نا د خدای ځمکه ده، د الله انعامات او احسانات شکریا ادا کړي. قال الملأ الذین، وی هغه سردارانو د هغې کسانو نه استکبرو چې هغوی تکبر کو، من قومه د قوم ددن، چا ته یې للذین، هغې کسانو ته یې استضعفو چې هغوی کمزوری و غریبانانو، لمن د هغه چا نه آمنه منهم چې ایمان یې راوړی و د هغوی نه، د صالح علیه الصلات وسلام قوم کې چې کوم غریبانان مسلمانانو ایمان راوړی و، د کافرو ورته وویل دی سردارانو اتعلمون، ایا تاسو یقین ساتي ان صالح مرسل من ربي، چې صالح عليه الصلاه والسلام را لېږل شوی دی د رب د طرف نه، دی پیغمبر دی؟ قوم ورته دا نه وایي، دا غریبانان ورته دا نه وایي چې او پیغمبر دی. نه، پیغمبر خو دی دی، مونږ په ایمان هم راوړی دی. قالو وی ورته دی غریبانانو، انا بما ارسل به مؤمنون، بېشکه مونږ په هغه چې را لېږل شوی دی دې پاغې سره مؤمنون، ایمان راوړونکي یو. د چې د الله د طرف نه کوم پیغام راوړی دی، کوم دعوت یې راوړی دی، مونږ په ایمان راوړی دی. تاسې په پیغمبرۍ کې شک کوئ او مونږ په ایمان هم راوړی دی. قال الذین، وی هغه کسانو استکبرو چې تکبر یې کړی و، کفر او شرک یې کو، انا بېشکه مونږ بالذی په هغه باندې، آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی دی، کافرون مونږ کفر کو، په کوم څیز چې تاسو ایمان راوړی دی، د دغه پیغمبر د صالح علیه الصلاة والسلام په دعوت باندې مونږ په هغې باندې انکار کوو، کفر کوو، مونږ خو نه منو. وی که تاسو یې منئ او که نه منئ، غریبانانو ورته وی مونږ په هغه باندې ایمان راوړی دی. دوباره دا سبق واورئ عزتمن. والی ثمود اخاهم صالحا، را لېږلې مې و سمودیانو ترور د دوی چې صالح علیه الصلاة والسلام و، قال د ورته ووی، یا قوم زما قومه، اعبدوا الله عبادت کې د خدای پاک، ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله معبود غیره، ما سوا د خدای پاک نه، قد جاءتکم پتای سر راغلی دی تاسو ته بینتن، هغه واضح دلیل، من ربکم در رب ستاسو نه، چې تاسو کومه معجزه غواړئ هغه تاسو ته راغلې ده. کم ده؟ هذه ناقة الله دا اوښه د خدای پاک ته، لکم ستاسو دپاره آیتا نشانه ده، فذروها پرېږدئ دې لرا، تأکل فی ارض الله، چې خوراک کوي په ځمکه د خدای پاک کې، ولا تمسوها، او مه مسکوئ دې لرا، بسوء، په ضرر سره، هیڅ تکلیف په وته نه رسوئ، فیأخذکم، پس او بنیسي تاسو لرا، عذاب علیم، عذاب درناک، که تاسو دې ته کله تکلیف ورسو نو بیا به د الله عذاب په تاسو باندې راځي. وذکرو یاد کې، اذ جعلکم خلفاء، په هغې وخت کې چې وی ګرځولی تاسو خلیفه ګان، من بعد عاد، پس د عادیانو نه، وبوأکم فی الارض، یو ځای درکه تاسو ته په ځمکه کې، تتخذون، تاسو نیول من سهولها، د اوارې علاقې نه، د نرمې ځمکې نه، میدانی علاقې نه، قصورا، بنگلې، پاره کې بنگلې جوړولې، وتنحتون الجبال بيوتا وتراشل بمغرون كورونا فاسكرو پس یاد کے آلاء اللہ نعمتون دخد پاک ولا تعثو او مگرزے فی الارض پس مکہ کی مفسدین فساد کون کی کفر و شرک مکہ قال الملأ الذين اوي اغسر داران و مشران داغ کساننا استقبرو چه تکبر کرو من قومه دا قوم ددنا للذين حق کسانو تے اوي استدعفو چه اغوی کمزور گنل کمزوری نو ایمان ولا اللہ ور کرو خود دیو تا پر کم نظر باندے کتا استدعفو چه کمزوری گنلی شو لیمان دا حق چانا آمن من هم چه ایمان روڑو دا دوینا اتعلمون آیاتاسو یقین لره ان صالحا چه صالح علیہ الصلوۃ والسلام مرسلن رالی گلی شوی دے من ربه دا طرف در اخپلنا ایستاسو پا دی یقین شتا ایمان شتا قالو اوی و تدغ غریبانانو انا بما ارسلا بیشک مونگا پاغ چرا لگل شوی دی بیهی پاغ سرا مؤمنون ایمان رولون کیو زمون خوب ایمان قال الذين استكبروا وی اغه کسانو چې تکبر کو غرور کو کفر او شرک کو ان بشک مونگا بالذی په غسیز باندې امنتم به چې تاسو ایمان رول دی کافرون کفر کو انکار کو صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لست الخضير نعمل كل توفيق براك يا الله يا الله د کفر او شرک نه حفاظت فرمای یا الله سیئ عقیده زمون له ټولو نصیب کی یا الله د شیطانی دوکو وسوسو فریبونو نم پامان کی وساتی ظالمانو او فسادانو نم پامان کی وساتی د حیا او د پردی ژوند په دنیا او په آخرت کې نصیب کی څونه مردگان د اهل اسلام شوی دی یا الله مغفرت یې نصیب کی څونه بیماران دی یا الله ټولو ته شفا کامله ورکړي یا الله سمر زمون شری حاجات دی یا الله تا ته معلوم دی د خپل غیبی خزانو نه را لکوره یا الله سو قرضداري د قرضو نه اخلاص کی سو قیدونو کی د قیدونو نه اخلاص کی چا اولاد نی خدای نه کمل صالح اولاد ولا ور د چا نارینه اولاد نی خدای نارینه اولاد ولا ور د چا زنانه اولاد نی خدای زنانه اولاد ولا ور یا الله زمون په حال باندې تعالی می یا الله تا ته زمون حاجات معلوم دی یا الله مونږ بیانول ابن نه د بیانولو چل راځي نه د غوښتو چل راځي یا الله د دعا چل مونږ له نه راځي یا الله بغیر دعا خدای زمون حشری حاجات ټول پوره وګرځي یا الله په پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کړي یا الله زمون مشران نیک عمل صالح کړي خدای سونه کشران دي تابعدار وګرځي یا الله څومره خلق د دین خدمت کوي څومره ادارې د دین خدمت کوي یا الله د هغوی د مال جان حفاظت وفرمایي سونه اسلامی و مالک دی خدای طول حفاظت و فرمائی حرمین و شریفین و حفاظت و فرمائی بیت المقدس فلسطین مسلمانان تکلیف کی دی یا الله افغانستان مسلمانان یا الله هر خطه باندې چې مسلمان دی په تکلیف کې دی پریشانه کې دی یا الله تکالیف ختم کی د کافر و د سازشونو نه خدای زمون حفاظت و فرمائی یا الله د هغوی د ظلم و د زیاتی و د جبر نه خدای زمون حفاظت و فرمائی یا الله مسلمانانو لغلبه او طاقت ورکی یا الله مسلمان مغلوب نکی یا الله زمون اعمال کمزوری دی زمونږ عقیده کمزوری ده خدایا خوستا بندگان یو د خپل وس مناسب یا الله ستا د دین خدمت کو یا الله قبول او منظوری کی او یا الله مسلمانانو له اسلام له خدای غلبه ورکی یا الله زمون د زنکدن په وخت کې خدای دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله.